Takim właśnie iskrzącym się kurzem przeleżały na strychu kasety z tymi nagraniami przez wiele, wiele lat. To Jeff Sharp nagrywający jako Orior. Nagrania gdzieś z przełomu lat 70. i 80., ale odkopane dopiero raptem kilka lat temu. Skoro w taki nieco jazzowy, można powiedzieć, świat się zanurzyliśmy, to zostańmy jeszcze w nim przez chwilę. To dzięki artystce, młodej dziewczynie, która nazywa się Nubaya Garcia. Wczoraj, przedwczoraj, już minęły 2 dni, a kalendarzowo to nawet i 3, od jej występu w Warszawie w ramach Warsaw Summer Jazz Days. I choć wszystko do ostatniej chwili mówiło mi, że nie ma możliwości, żebym wybrał się na ten koncert, to udało się gdzieś w ostatniej chwili wyskoczyć. Nieco spóźniony wpadłem na ten występ, ale siedziałem na nim jak zaczarowany. Wielka szkoda, że formuła tego występu nie pozwalała artystce na rozwinięcie skrzydeł. To raptem godzinny występ. W jego trakcie pojawiło się zupełnie nowe nagranie zatytułowane Pace, które myślę, że będzie ukonorowaniem jej najbliższego wydawnictwa. A u nas Nubaya Garcia ze swojej debiutanckiej i jak na razie tak naprawdę jedynej płyty Nubaya's Five. Thank you. Nubaya Garcia ze swojej debiutanckiej płyty Nubaya's Five, a tak genialnie palcami po pianinie przebierał Joe Armon Jones. Nie było go na koncercie w Warszawie, na tym, który odbył się w minioną niedzielę. Była zamiast niego młoda dziewczyna, wyglądała niezwykle niepozornie jak na to, co potrafiła zrobić z różnymi klawiszami, którymi była obstawiona. Wstyd mi, że nie zapamiętałem, jak się nazywa. Sofia? Może Sofia miała na imię? My tymczasem, zostając jeszcze przy saksofonie, zrzucimy uchem na album duetu Paisiel. Byliśmy na nim 2 tygodnie temu, dziś bardzo chętnie do niego wracam. To Jean Pais, Philippe i Julius Gabriel z Porto. Jean Pais, Philippe o swojej muzyce mówi, że to etno-techno, że tutaj organiczne łączy się z tym, co mechaniczne, że rytm z harmonią mówią wspólnym językiem. Natomiast jak trudno tej muzyce odnaleźć się na jakiejkolwiek scenie, niech świadczy chociażby fakt, że występują też na przykład na festiwalach z muzyką metalową. احسن احباب يخبروني على من ما بيقامون اي برحمون اي z Porto w Portugalii przenieśliśmy się całkiem niedaleko do Maroka, do Abderrahmane Paco. I w Maroku zostaniemy już praktycznie do końca naszego dzisiejszego spotkania, bo też niewiele czasu nam zostało. To Moulay Ahmed Al-Hassani, ale oczywiście nie zapominamy na koniec o Jean Gilberto. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia. والدنيا خليك اش منطقة فيك راسي يا راسي والموت ما زالت تديك راسي يا راسي شحال قد تعيش ما زال التراب يغطيك ولا الساكن يبقى ساكن ولا الحاكم حاكم مسكني مسكني ولا الحاج الحاكم ورد يا خليك اش متقى فيك راسي راسي والموت ما زالت دي راسي راسي شحال قد تعيش ما زالت رابع قيك ولا الساكن قساكن ولا الحاكم حاكم الدنيا خليك يخليك يخليك يخليك اش مضيقة فيه راسي يا راسي والموت ما زالت تجيني راسي يا راسي شحال قد تعيش ما زالت ترابي قديم بس ساكن يبقى ساكن ولا الحاكم حاكم Você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o melhor que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum.